بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi, an dhikrillah hakuwashughulishi na kumtaja na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نكسمميش صالة نكتوى زاكا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ونيخوف نكوي يغوبا سكو أمبايو نيويو نماشو يتجيوكا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، إلي الله سبحانه وتعالى أولي ببورا يولي ويتين نعوزي لشيء كتك فضل زاك، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نع الله سبحانه وتعالى هم رزوكوا أم تكاي بلا يحساب. تلمرزيا كتك دراسة اليوبيتا يتفسير كزغمزيا آية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كيش موجة كموجة كجاية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كتكن يوم بأنباز الله سبحانه وتعالى أم يمريشا زيتو كوزو نهوم لتاج جنالاك ونمتكاس هوم أصبوه نجيوني. هي آية imekuja baada ya aya iliyotaja Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. Baada ya kuieleza hii aya tukafahamu maana yake, pengine kwaweza kuja swali kuwa: je, nuru kama hii tutaipata wapi? Mtu baada ya kusikia ile aya ana shauku ya kutaka kujua nuru kama ile ataipata wapi. Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, kabla hujauliza, akakujibu: fi buyutin, katika majumba. Adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha zitukuzwe nyumba hizo, na katika nyumba hizo litajwe jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, wanamtakasa humo asubuhi na jioni. Ni nani hawa wanaomtakasa Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni? Hapo hapo akafuatiliza na kusema: rijalun, wanaume, watu. La tulhihim tijaratun wala bi'u. Nafikiri muona zile aya zinavyofuatana. Mziona vizuri namna zinavyofuatana na Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyobainisha kila aya imefungamana na ile inayofuata katika mtiririko uliopangika katika njia au hali ya juu kabisa. Al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi asema thumma madaha ta'ala umaraha bil ibadati faqala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wale wanaoamirisha hii misikiti, wanaoiweka hii misikiti ikawa yafanya kazi yake, kumtaja kwa wingi Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya misikiti, kufanya ibada ndani ya misikiti. Akawasifu kwa kusema yusabbihu lahu ikhlasan, ni wenye kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlas. Bilghudwi ni awali nahar, katika mwanzo wa mchana. Wal asan akhiri, mwisho wa mchana, yani asubuhi na jioni. Nani hao? Rijalun, kuna waume. Na ukisikia neno rijal katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tega sikio lako uwe utazingatia vizuri yatakayosemwa hapo, kwa sababu hawaitwi rijal katika Qur'an isipokuwa katika mambo makubwa, mambo mazito wanaoyafanya, mambo ambayo yana uzito mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama ikiwa ni mambo ya kidunia dunia, basi utaona lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, itwa dhakar. Dhakar pia mwanamume ana alama ya uume, lakini sio wote ni rijali. Sio wote ni rijali. Mtu akitoa huu rajul, hadha rajul, yani lugha tofauti kidogo. Naam, haulai rijal. Khassa hadhaini alwaqtain li sharafihima ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. الله سبحانه وتعالى أمخصيشا نكتئيز بيلي أصبوه نجيوني كسباب يوتكوف ونكتئيز بيلي أصبوياكو وتكابو يبنباوكيا نيفو سيكوياكو يتكابو كويندا. تزاما لو كما مسلم atamka alfajiri, asali salatu alfajiri maa aljamaa, kisha amtaji Allah Subhanahu wa Ta'ala, aleti adhkar as-sabah, kisha baada ya hapo aswali rak'a mbili za dhuha. Akitoka hapo aende katika shughuli zake za kidunia, watarajia huyu mtu katika shughuli zake atakuwa katika hali gani? Bila shaka atakuwa katika hali ya utulivu sana wa moyo. Kisha jioni baada ya kumaliza shughuli zake arudi tena msikitini, amtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala, atekeleza salatu al-maghribi. Pengine kuna darsa baina al-maghrib wal-isha, kakaa kasikiliza darsa mpaka salatu al-isha, akaswali salatu al-isha maa al-jamaa, kamtaje Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaswali sunna, akatoka karudi nyumbani, au akarudi nyumbani akaswali sunna nyumbani. Huyu mtu ikiwa ataka kulala akafanya adhkar zake kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala akalala, watarajia ataishi maisha gani? Bila shaka ataishi maisha ya utulivu wa roho mkubwa sana. Na ni mambo sahali, si makubwa, lakini wengi katika watu hawajapata neema kama hii. Na kuyafanya haya pamoja na kuwa tuyaona katika macho yetu ni sahali, au tukiyazungumza ni sahali, sio wote wanaoyaweza, ila wale aliotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala rijal, ni waume ndio wanaoweza kufanya jambo kama hilo. Kwa hivyo nyakati hizi mbili zina utukufu mkubwa, na pia ndio nyakati za sahali kabisa kwa mwanadamu kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asubuhi anapopambauka au unapopambauka asubuhi, au anaporauka asubuhi, bado hajaingia katika pirika zake za kimaisha, pale ana nafasi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kutulivu. Na jioni akishamaliza shughuli zake arudi. Kuna watu wakiamka tu yuko mbioni ya dunia, aenda mbio mpaka jua litue. Jua likitua ona bado kidogo tunaweza kuongeza riski, sio? Aenda wepa kaisha. Kifika salati maisha kisha swala kirudi nyumbani taabani kabisa. Ana muda kabisa wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kutuliza roho yake. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Qala wa yadkhulu fi dhalika at-tasbih fi as-salati wa ghayriha. Na katika kumtaja na kumsabbih Allah subhanahu wa ta'ala yaingia ndani yake tasbih zilizoko ndani ya sala na nyinginezo. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادها عند الصباح والمساء أو أورادهما عند الصباح والمساء. وسبب هيو إكاوا نسنة كلتا أذكار زا صبوي نجيوني أنا نيرادي زا صبوي نجيوني جامبو مبالا بندكيزو. Na Muislamu akishikamana na hizi adhkar hupata utulivu wa hali ya juu sana. Shangaza, kuna baadhi ya Waislamu adhkar hizi hawazikumbuki kabisa. Maisha yake hajui kama kuna kitu cha adhkar sabah wal masa mpaka arogwe. Akisharogwa akipata sihri ama akipata masi ya shaytan, pale ndo uliza mfanye nini? Hafanya adhkaru sabahu wal masa, fanya kadha, pale ndo ataanza adhkaru sabahu wal masa. Lakini hivi hivi hana muda. Na siku hizi walillahi alhamdul minna mpaka wametengezewa vikadi vidogo vya plastiki vimeandikwa pale adhkaru sabahu wal masa zote, yani iweza kutembea kwenye mfuko wake amekibeba, wala hakina uzito. Asubuhi baada ya alfajiri au inapambuka alfajiri akatoa kasomo, baada salati al-asr akatoa kasomo, haimchukui dakika tano. Dakika tano haimchukui kusoma zile adhkar, na manufaa yake ni makubwa sana, yatosheleza kuwa aingie katika wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Lakini wangapi katika Waislamu haya wayafanya? Wachache sana, wachache sana. Kuna misikiti yetu ukiweka Hasanul Muslim kwa mfano hili, wao watu wafanya zile adhkar wakishika wakisoma, alhamdulillah wako ambao ushika na kusoma. Na kuna wale ambao si watajaji, mbasi tu basi akichukua kitie mfukoni ende nacho kila siku, taweka misikitini vijitabu vile kila siku, jamaa akiona atia mfukoni akienda tu. Yare takifika kule atakitumia. Na ampenda tu. Kini wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala umtaja. Wallahu musta'an. Qal ay yusabbihu fiha lillahi rijalun. Wa ayu rijalin. Wenye kumsabbih katika misikiti na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati hizi mbili ni waume. Waume hawa ni wa aina gani? Ayu rijali. Qal laysu mimman yu'thiru ala rabbihi dunya. Hawatangulizi wakapendelea chochote kile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laysu mimman yu'thiru ala rabbihi dunya dhat ladhat ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. Hawatangulizi mbele ya mula wao dunia iliona ladha, wala biashara iliona faida inawashughulisha kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. لا تلهيهم تجارة وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض. kila chumo ambalo ni la kubadilishana, chukua nipe nikupe, inaitwa nini? Tijara, biashara. Katika biashara mtu hutoa bidhaa akalipwa pesa. La tulhihim tijara wala bay'un min babi atfi al-khas 'ala al-'am. Sababu bay' yaingia katika nini? Tijara. Lakini hapa ikatajwa khas. Likathrat al-ishtighal bil bay' 'ala ghayrihi. Sababu jambo la kununua na kuuza huwa mtu hujishughulisha nalo zaidi kuliko jingine lolote lile. فَهَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَإِنِ اتَّجَرُوا وَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا مَحْظُورَ فِيهِ. Waume hawa hata kama wafanya biashara wanunua wakiuza, hili ni jambo ambalo halina tatizo lolote katika Uislamu, bali wapo katika waumini ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku katika mali nyingi sana. Uthman ibn Affan رضي الله عنه وأرضاه ni mfano mzuri tunao katika masahaba wa mtume رضي الله عنهم أجمعين. Huyu Uthman ibn Affan Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku mali, na alikuwa ni mfanyi biashara, na biashara yake faida alizozipata alizitumia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa mpaka leo atajwa kwa uzuri radhiyallahu anhu wa arda. Nabi Allah Suleiman alayhi salatu wassalam alikuwa ni mfalme, ana mali nyingi, bali hakuna mfalme atakayekuja atakuwa na kama alivyokuwa nacho nani? Suleiman alayhi salatu. Rabbi habli mulkan, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lakini je, hili lilimshughulisha kutoka maana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah, halikumshughulisha. Na wapo ambao walishughulishwa na hili kutokamana na kufuata haki, kama mfano wa kina Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin mustakbirin. Allah wapendi waliona kibri na kujiona. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. كويفيو هي مالي الله سبحانه وتعالى هو katika wajawake waumini na هو katika wajawake au katika viumbe wake wale waliomkufuru pia. Kina Qarun na wengine, kuna wale walifaulu wakaifuata haki na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na mustahiki kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja kwa ubaya kuwa amewapa mali, la. Kwa hivyo haijalishi ile mali, la muhimu ni wewe alaka yako na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mfano wa hawa watu rijalun. Sio kuwa watu wamekaa wakufanya kazi, la, walikuwa wafanya biashara, wanunua wakiuza, wafanya biashara, lakini hilo halikuwapelekea wao kuwa watashughulishwa na biashara hizo kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هواك شغلشوا نبي أشارة ولزكوة كزفانيا Kwa hivyo hawakushughulishwa na zile kazi na biashara walizokuwa nazo, wala hawakutanguliza juu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha sala na kutoa zaka. Bal ja'alu ta'ata Allah wa ibadatahu ghayata muradihim, bali wamejaalia kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo malengo yao, au ni katika malengo yao makubwa kabisa. Wa nihayata maqsadihim, fama hala bainahum wa bainaha rafaduhu, kila kilichoingia baina ya wao na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala na sala na zaka wamekikataa. Kakuta saa ile ndio adhana ya adhinio, ndio jamaa kwambia tukutane bana, kuna dili kubwa taka tufanye swala ya kimio bana. Ah, taiswali si wakati huko, si wakati huko mrefu, taswali saa hii ndio imeingia wakati wa dili, imeingia wakati wa sala, na wewe wataka dunia yako. Sasa pale ndio angalia wewe ni katika wale rijal au la. Hanenda ukuna unakokwenda ukawacha swala, swala utaiswali baadaye, sio basi wewe si katika wale rijali, bado hujaingia katika jina hili. Rijal ni ule ambaye atawacha hicho, akwambie subiri, wacha mwanzo nifanye ibada, baada ya ibada tutakutana. Na wakati mwingine hizo dili za wakati wa swala swala ndio waziingiani kabisa, bado ukajepwa wewe mali mpaka ukashangaa. Mbe mwivi, mwajua waivi, waivi wapenda kushughulisha watu wakati ule wana shughuli nyingine. Haya kufanya haraka haraka, upite apite mambo yake yafanye, wewe una haraka unataka kumaliza ndio nikaswali bwana. Sio. Shamu na mtu amekuja katika duka na matairi. Akwambia mimi nataka matairi manne. Na haraka kweli gari langu linshikwa liko kule. Chukua matairi matatu namba moja kisha moja dogo kidogo. Ambiwa yako haya tu. Asema ana neno lete hivi hivyo manne. Hata akili ile mwenye duka ifanye akili kuwa mbona haya matatu hivi na moja hivi, kwani itatembea kama kiguru? Mimi nishamwona bwana mmoja kaibiwa hivyo. Time za ibada hizi. Haraka haraka haraka atakufunga sio? Jamaa kabeba huyo kaenda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hakumwona tena. Kaja akanieleza, kamwambia kwani wewe uliona wapi gari likitembea matairi matatu namba moja kisha moja tairi yake namba ya chini litakuwa mguto mguto hivi litatembea kama kirangla kifupi, yani haieleweki hivi yatembea vipi? Ah, asema sahii ndo nawaza hilo. Wakati ule sikufikizwa nataka kufunga. Maona mambo kama yafanyika, lakini ikiwa umetanguliza ibada mbele, basi utakuwa na utulivu na tumanina na utaikinai hii dunia. Na dunia ukiikinai, Allah subhanahu wa ta'ala ataileta chini ya miguu yako. Huna haja hiyo. Kile kilichojaaliwa nitakipata. Wa alaikum salam. Na kile ambacho sikujaaliwa, sikujaaliwa. والله المستعان. قال ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا. Kwa kuwa kuiwacha dunia ni jambo zito kwa nyingi katika nafsi za watu, watu wengi ni uzito kwa wao kuiwacha dunia, na kupenda kupata faida katika biashara mbalimbali ni jambo ambalo nafsi yapenda sana. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, nafsi yapenda mali, Na kuna uzito mara nyingi kuacha jambo kama hili, na thamani yake ni kutanguliza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hiyo dunia. Ilivyokuwa ni hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akataja mambo ambayo yataivutia ile nafsi katika kuyafanya haya na kutanguliza matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hiyo dunia. Akawaambia kwa kuwapendezea na kuwatishia, faqala yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, nyoyo na macho siku hiyo yatageuka kwa hofu, min shiddati hawlihi wa iz'ajihi lilqulub wal abdan, uzito wa siku hiyo na matukio makubwa yatakayotokea siku hiyo, nyoyo na miili ya wanadamu yatakuwa si katika hali yake ya kawaida. Falidhalika khafu dhalika alyawm, hawa waume kwa sababu hiyo waliogopa siku hiyo. Fasahula alayhimul amal, kwa kuwa walikuwa na hofu na siku hiyo, ikawa amali kwa wao ni sahali. So, jua mimi nikifanya mchezo siku ile nitahasirika. Kwa hivyo wacha kuanzia sasa njitayarishe ili siku ile nipate mapumziko. Na hivi ndivyo mwerevu anavyofanya. Tizama mdudu chungu. Mdudu chungu. Mdogo sana yule. Lakini nafikiri ana akili kuliko wengi katika wanadamu. Wakati wa kiangazi, jua likiwa ni kali, utamkuta chungu katika shughuli kubwa sana. Shughuli gani? Ndio yuenda kutafuta vyakula akiweka. Na akibeba nafaka ya aina yote, ile sehemu ambayo ndio sababu ya kuchipuka ile nafaka kumea, huwa iweitoa. Ni kama yuwafahamu kwa hapa nikishatoa hii haiwezi kumea itembe, tabaki hivi. Kwa hivyo akaihifadhi pale. Wakati kuna baridi na mvua, hubaki ndani wakafanya nini? Wakala kile walichokibeba. Kwa hivyo huyu alifahamu, huyu mdudu, kwa ilhami ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa siku zile zikija ambazo itakuwa ni shida, wacha mimi kuanzia sasa nifanye nini? Nijiandae, nijiwekee kabisa. Lakini leo wangapi katika wanadamu wasikia kuhusu siku nzito ya kiyama, lakini habari hawana, hawajiandai na siku nzito kama hii? Asiwe mdudu chungu atakuwa na akili kukuliko wewe mwanadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekukirimu na uwanadamu. Qala fasahula alayhim al-amal wa tark ma yushghilu anhu, kawa ni sahali kwa wao kuacha kile ambacho kitawashughulisha kwa sababu waiogopa siku hiyo. Liyajziyahum Allah ahsana ma amilu, والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة لأنها أحسن ما عملوا. أحسن ما عملوا نقصدوا أن عمل زاون جيما وسبب ديو بورا وكيلة ولتشكفان يواو، لأنهم يعملون المباحات وغيرها وسبب وفان يواو من بو مباح نمين جنيو. فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن, malipo hayawi isipokuwa katika amali njema walizozifanya. Ka kauli ta'ala, liukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Mwanadamu ana amali nyingi azifanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa zile zilizobora, zile alizomuamrisha azifanye atamlipa. ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. ناتوزيدشيا katika fadhila zake ziada nyingi zaidi ya ile amali waliyofanya wao. والله يرزق من يشاء بغير حساب بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله. الله سبحانه وتعالى هم لبا أجر مجواك كياسي أنباته عمل ذاك زنيوي هزيوزي كفكيا ناني أنبيان عمالي أبا يكون يبيبوني. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بيبوني غالي شخ. والله مهما بذلنا من الأعمال vile tutakavyofanya katika amali hatujastahiki thamani ya kuingia peponi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake huwaridhia kwa amali zao walizozifanya watu wa peponi akawaingiza peponi. Sallallahu alayhi yaj'alana minhum. Bal wala tablughu umniyatu, hata katika fikra yake na matamanio yake na matarajio yake alikuwa hatarajii kapewa. ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل مليبا كتك وجيرا بلا إداد ولا كبيم. وهذا كناية عن كثرته جدا بغير حساب نكناية كونيشا مليبا نمكوب ومينجسا تكوكي الله سبحانه وتعالى تشليزا كو وتكامل لكتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. والله نعمة كوبا نعمة كوبا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. منين يوتوا بيبون وذاك بوينجيا بيبون وتمشكور الله سبحانه وتعالى ونعمة كوبوه أمبايو عمل زاو هذي كفكية وكفكية بان لكن ورحمة زاكي الله سبحانه وتعالى أتوفكي شوكو. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.